minuta po piątej, tutaj od rana dobre nastawienie niezmiennie na program trzeci. 15 dzień sierpnia, trwa długi weekend, a my, proszę Państwa, maszerujemy dalej. To też tak przy okazji warto sobie przypomnieć, że poddający nigdy nie wygrywa, a wygrywający nigdy się nie poddaje. To teraz zespół, w którym zaczynał dzisiejszy jubilat. O nim w programie trzecim za kilka minut. Ten zespół to Manam, a my, Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski z nami. No krótko mówiąc, ta noc do innych jest niepodobna, jeszcze cieplejsza. Na tak, na nie.

siebie, drętwieją ramiona, małe pali się światło, mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa, leży troszkę u ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. W programie trzecim, trójka budzi, no to oczko po piątej, czyli 21. To teraz będzie rozkosznie, bo przecież rozkosz nie uznaje żadnych kajdan, jest największa, gdy zrywa je wszystkie, a wszystko, co przynosi rozkosz, jest zawsze moralne. Tak leżąc w łóżku jest okazja uśmiechnąć się, wtulić, przytulić, albo na przykład kołdrę włożyć sobie między nogi i sobie stopą przyjemnie pomachać, czując, że to po prostu będzie udany dzień. No i zdecydowanie z programem trzecim słodszy. Beloved, Sweet Harmony. trzeci Polskiego Radia. Po piątej, 10 minut po wschodzie słońca, szybko się to teraz dzieje. Noc z dniem błyskawicznie się podmieniają, no i właśnie coś mi tutaj świta, że o liście, nawet o tej porze warto wspomnieć, 72 notowanie, jak co tydzień w piątek po 19 lista, jak co tydzień, bo 72 będzie po raz pierwszy w piątek, lista po tak zwanym refreshu, 20 w zestawieniu, 13 w ramach propozycji jest zdecydowanie więcej świeżości i nowości. Na przykład ta, która za moment, głosowanie na stronie Trójki, albo jeszcze lepiej poprzez naszą aplikację. Nudny Rok, czyli Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz teraz w programie trzecim. Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach, może wtedy ktoś się ze mną ożeni. Może nie. Pytasz, czego chcę naprawdę. Zgodzić się na pokój.

przebojów, ale moim zdaniem ten jest tym najwspanialszym. Święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, to zatem i Duran Duran, Save a Prayer. 23 minuty do 6, trójka budzi zdecydowanie z klasą i również z ziołami. Dzisiaj przecież też Matki Boskiej Zielnej, mięta na przykład, to warto stosować jak brzuch boli, ale gdy na przykład pojawia się pomysł wypoczynku na jakiejś dzikiej plaży, to też warto zastosować miętę, ponieważ między innymi odstrasza również owady. No a poza tym to jest najważniejsze, no jedno z ważniejszych sytuacji w życiu. Czuć miętę. To do trójki, niezmiennie. Program Trzeci Polskiego Radia, teraz Rotary. Radio przestało grać. Dotknąłem kolan twych. Nie liczyliśmy gwiazd. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Mówiła mi. Wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż. Zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż. Zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas.

ból wśród nieszczęść uczynił cię skałą. Tyle już czekało, zabiła ich słabość. Ty wśród nich wyciągasz dłoń pod wygraną. Zgasz